คนที่มีความเห็นผิดอย่างอ่อนอย่างสังฆลิกเนี่ยเป็นความคิดชั้นอาจารย์นะคนที่มีความเห็นผิดอย่างอ่อนอย่างสังฆลิกเนี่ยเป็นความคิดชั้นลูกศิษย์อันนี้ก็เป็นการพูดอย่างเราๆเท่านั้นแหละครับแต่บางทีก็มีแน่นะเป็นการมองอย่างปกติทั่วไปแล้วก็ในสูตรสูตรหนึ่งท่านได้เล่าเหตุการณ์ต้นสูตรเอาไว้ว่าพระสูตรสูตรนั้นน่ะก็คือพรหมจารย์สูตรนั่นเองปาฏิปิฎกเล่ม 9 ก็เปิดมาจะมีต้นสูตรเล่าว่าพระผู้มีพระภาคกําลังเสด็จจาริกทางไกลจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งแล้วก็มีปริพาชกสองคนเดินสะกดรอยตามหลังท้ายหมู่สงฆ์มาแล้วสองคนไม่ได้เดินเปล่านะฮะเดินตามหลังพระแต่ด่าพระตลอดอาจารย์ชื่อว่าสุปปิยะปริพาชกลูกศิษย์ชื่อว่าพรหมทัตตมานพสองคนนี่เป็นศิษย์อาจารย์กันก็จริงเดินคุยกันไม่ใช่กระหนุงกระหนิงดังคงดังมากไม่งั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ยิน พระอานนท์ได้ยินอาจารย์ด่าพระพุทธด่าพระธรรมพระสงฆ์ให้วีดีทุกอย่างนี่ลูกศิษย์ก็เถียงดิเพราะว่าพระท่านเนี่ยอยู่ให้เห็นต่อหน้านี่ใช่มั้ยก็เถียงเอาไหนอาจารย์ว่ายังงงเอ๊ะทําไมพระไม่เป็นอย่างนั้นอะไรอย่างนี้นะอาจารย์พูดคําไหนลูกศิษย์เถียงคําไม่ตกปากเถียงมาตลอดครับเดินกันมาตั้งไกลคุยกันกี่ร้อยกี่พันเรื่องอาจารย์ก็ช่างสรรหาความผิดความพลาดมาของพระพุทธ พระธรรมแล้วก็แนวความคิดของพระพุทธน่ะที่เรียกว่าพระธรรมเนี่ยนะแล้วก็พระสงฆ์เอามาว่าได้ตลอดจนกระทั่งถึงที่พำนักที่ควรพักพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็พักอาจารย์ลูกศิษย์ก็ไปพักที่ก็ตั้งวงคุยกันอีกพระอานนท์ก็ได้ปรารภคําพูดของอาจารย์ลูกศิษย์ว่าทําไมอาจารย์ทั้งสองคนนี้ถึงพูดไม่ตรงกัน ทำไมถึงไม่ตรงกันพระพุทธเจ้านะท่านไม่ได้มาพูดถึงเรื่องไอ้เหตุผลกลไกข้างในนะแต่ว่าท่านสอนพระเตือนพระว่าอย่าไปโกรธคําพูดของอาจารย์ที่เขาตําหนิเขาไม่เห็นด้วยกับอะไรทุกอย่างในความเป็นพระพุทธศาสนาแล้วก็เตือนพระว่าอย่าไปชื่นชมกับถ้อยคําของลูกศิษย์ที่เขาชมเขาพูดเข้าข้างพวกเรา ถ้าหากว่าชี้แจงได้แล้วก็ชี้แจงเขาว่าถ้าชี้แจงอาจารย์บอกที่อาจารย์ก็ใจอย่างนี้พระสงฆ์ไม่เป็นอย่างนั้นชี้แจงกับลูกศิษย์ในคําที่เป็นจริงว่าที่ท่านกล่าวชมว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นจริงเพราะเหตุนั้นเหตุนี้และท่านจะแสดงข้อคิดอะไรต่างๆให้ฟังแต่ว่าเราย้อนกลับมาดูพฤติกรรมของอาจารย์ลูกศิษย์นี่แล้วเห็นเลยว่าอาจารย์กับลูกศิษย์น่ะก่อนหน้านั้นอาจารย์ว่าไงลูกศิษย์ว่างั้นใช่ไหม เพราะว่าอะไรเพราะเขาเรียกว่าพูดเอาข้างเดียวพูดเอาข้างเดียวลูกศิษย์ก็ไม่ได้เอาอะไรมาเสียงเช่นบอกว่าพระพุทธนี่ไม่ดีเลยอย่างงู้นอย่างนี้บุคลิกก็แย่อะไรก็แย่นะพระสงฆ์ก็ไม่ดีเลยไปไหนก็ส่งเสียงเคี้ยวจ้าทำความเดือดร้อนไปถึงที่นั่นลูกศิษย์ไม่เห็นก็ฟังก็เยื่อทุกอย่างแต่เชื่อน่ะ เชื่อตามคําของอาจารย์บอกให้ข้อมูลบอกยังไงก็เชื่ออย่างนั้นเป็นอสังขาริกอันนี้เห็นชัดเลยแต่ครั้นว่าจะพัดจับหูมาได้สะกดรอยตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาก็ได้เห็นพอเห็นแล้วเกิดความหวั่นไหวนะความคิดเดิมนั้นอยู่ไม่ได้สัมมาทิฏฐิก็เกิดขึ้นใช่ไหมหรือว่าไอ้ก่อนที่มันจะมาเป็นสัมมาทิฏฐินี่ก็ ไอ้ตัวโลภะที่อ่อนแต่แรกเนี่ยมันค่อยๆคลายมาโดยลําดับมายังไงก็ตามแต่เราไม่ว่าละเอียดยิ่งขนาดนั้นแต่อาจารย์เนี่ยคนที่เห็นผิดอย่างแรงกล้าเนี่ยเป็นข้อยืนยันว่าถึงจะเห็นข้อเท็จจริงอยู่ตามตาเขาก็ไม่เปลี่ยนแล้ว ก็บอกว่าพระกุมารกัสสปะก็บอกควรจะปลงความเห็นนั้นบอกว่าปลงไม่ได้แล้วเพราะว่าโยมเห็นมานานแล้วใครๆเค้าก็รู้ว่าโยมน่ะมีความเห็นอย่างนี้อยู่ๆแล้วก็เกิดไปเปลี่ยนเจ้าหน้าไว้ไหนนั้นก็รักษาหน้าและความเห็นไว้ด้วยกันจะได้ไม่เสียหน้าเพราะถ้าเสียความเห็นแล้วหน้าเสียกลายเป็นอย่างนั้นไปพระเจ้าปยาสีก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับบุคคลเข้าไปสู่ป่าเพื่อไปขนอุจจาระเอามาให้หมูกินนะเลี้ยงหมูด้วยอุจจาระก็แบกมาไอ้คนหนึ่งมาเจอกองถ่านเข้ามันทิ้งอุจจาระเอาถ่านที่มีค่ามากกว่าไอ้คนนั้นบอกฉันแบกมาจนถึงนี่แล้วฉันก็จะแบกต่อไปไม่เอาถ่านนี่มันจะเอาอุจจาระนั้นยิ่งกว่าไม่เอาถ่านเนี่ยก็มาอีกที่หนึ่งมาเจอของที่มีค่าเป็นลำดับลำดับมา ไอ้คนแบกถ่านมันก็เปลี่ยนเรื่อยไอ้คนนี้บอกว่าฉันแบกมานานแล้วฉันจะแบกกันต่อไปจนกระทั่งถึงบ้านนะครับพอไปถึงบ้านไอ้คนแบกทองที่สุดเนี่ยก็ได้รับการชื่นชมยินดีจากญาติพี่น้องที่บ้านส่วนไอ้คนแบกอุจจาระพอเขาสืบสาวราวความว่าเจอทองเจออะไรก็ไม่ยอมทิ้งอุจจาระก็ถูกตำหนิถูกบริพาทจากญาติพี่น้องตัวเองอันนี้ก็เป็นข้อที่จะยกเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนี้ เพื่อจะให้เห็นว่าคนที่มีความเห็นผิดอย่างเป็นสาสังคาลิกนั้นเขาคลายเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆส่วนคนที่เป็นอสังคาลิกนั้นไม่คลายไม่เปลี่ยนไปด้วยเหตุต่างๆที่จะพึงอ้างได้หรือไม่ก็ตามเถอะนั่นก็เป็นการยกตัวอย่างในกรณีหนึ่งของอย่างเรานะ ก็เลยได้ทั้งสองกรณีครับอาจารย์เป็นอย่างกลางโสมทัตตะซึ่งเป็นลูกศิษย์ทั้งเป็นอย่างเราผมอยากจะให้ข้อสังเกตอันหนึ่งว่าคนที่ปฏิบัติกรรมฐานเราไปอ่านดูประวัติของพระสมัยพุทธกาลเนี่ยนะบางคนเนี่ยฟังธรรมแล้วเรียกว่าตีลวดบรรลุอริยะเลยบางคนตีไม่ลวดบางคนไม่สามารถที่จะอย่างลงเบื้องต้นในครั้งแรกบางคนก็รวดเลยถ้าเราดูไปถึงกลไกทางจิตซึ่งบางรายก็อธิบายให้ฟังบางรายไม่อธิบายให้ฟังอธิบายอย่างไรว่าอย่างพระเตล่าพระเตลีต่างๆที่ท่านเล่าให้ฟังถึงภาวะจิตท่านมันไปติดที่ไหนรู้ไหมครับคือมันไปถูกแรงสกัดจากทิฏฐิ นี่บางรายก็ไอ้กิเลสตัวอื่นแต่ว่าโลภะนี่มาที่สุดจากทิฏฐินี่ก็คือถูกแรงสกัดปั๊บเนี่ยอยู่แค่นั้นละไปไม่ได้จนกระทั่งเราต้องรอให้ทิฏฐินี่มันอ่อนถึงไปได้แปลว่ามันทีเดียวมันไม่อ่อนนั่นคนที่เขาฟังธรรมแล้วรวดนี่แปลว่า หลักท่านบอกเลยว่าเป็นผู้ที่เป็นสุขาปฏิปทาและอธิบายอย่างนี้ว่าคือผู้ที่สามารถข่มกิเลสได้โดยง่ายได้โดยสะดวกคนข่มกิเลสได้โดยง่ายได้โดยสะดวกเนี่ยทำไมถึงง่ายถึงสะดวกเราก็อาจจะอ้างเหตุผลหรือดาวเหตุผลสองอย่างว่าอย่างหนึ่งคือกิเลสนั้นมันอ่อน 2 คุณธรรมเครื่องข่มกิเลสนั้นมันกล้าเราจะว่าไงเอายังไงต้องบอกว่า2 อย่างครับทำไมถึงว่า2 อย่างก็เพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าคนจะบรรลุตามได้จะต้องหนึ่งมีอินทรีย์ในดวงตาประทานโทษมีทุลีในดวงตาน้อยทุลีก็คือกิเลสนะมีอาศัยคือความเห็นผิดเป็นหลักเป็นต้น แล้วก็มีอินทรีย์แก่กล้าอินทรีย์แก่กล้านั้นก็หมายถึงคุณสมบัติทางกุศล แก่กล้าสองอย่างนี้มาประจบกันเข้าในบุคคลใดก็ตีลวดบรรลุทันทีเลยเป็นสุขาปฏิปทาอ่ะนั่นก็เป็นรายหรือเป็นกรณีที่ ได้เอ่ยถึงในข้อนี้ทีนี้เราก็จะมาดูอีกส่วนหนึ่งว่าคือส่วนที่สองนะส่วนที่สองที่บอกว่าติดในสัมมาทิฏฐิที่ผูกพันกับมิจฉาทิฏฐินี่เป็นอย่างอ่อนนะอยู่ที่เราจะต้องนึกแยกจากข้อที่หนึ่งดวงที่หนึ่งนั่นก็คืออย่างอ่อนกับอย่างกล้าที่เรากล่าวว่าเป็นอย่างอ่อนเนี่ยที่เราเห็นชัดเจนเลยก็คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในตอนที่ท่านได้ออกบวชแล้วก็ไปบวชอยู่ในสำนักของอุทกาลาบทอาลาระดาบทแล้วการไปบวชอยู่ในที่นั้นเราก็รู้ว่าท่านเองนั้นก็เล่านะพระไตรปิฎกว่าท่านได้ฌานจากสำนักหนึ่งอรูปฌานที่สามท่านไม่เต็มอิ่มไม่พอใจไม่คิดว่านี่เป็นความตรัสรู้ ไม่คิดว่านี่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเป็นที่สุดแห่งทุกข์แล้วที่ท่านพกความตั้งใจติดประทายมาตั้งแต่ก่อนออกมาพิเนตกรมใช่ไหมแต่ว่าอาจารย์อุทกาดาบทที่ท่านได้อรูปฌานที่สามท่านก็คิดว่านั่นเป็นความสุดยอดแล้วเป็นนิพพานแล้วเป็นพุทธะแล้วเป็นอะไรทุกอย่างแล้วครับ ก็ไปอยู่กับอาจารย์อีกคนหนึ่งได้รูปฌานที่สี่มันก็ตันนี่แหละคือถ้าว่าถึงในเรื่องของสายโลกียะมันก็สูงสุดแหละแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าพุทธะเป็นยังไงนะก็ไปได้ถึงอรูปฌานที่สี่แล้วก็ยังไม่ยอมเข้าไปสังกัดความเห็นผิดในขั้นสูงกับอาจารย์อาจารย์จะยกอะไรให้อะไรทุกอย่าง ท่านเห็นว่านี่ยังไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นที่สุดแห่งทุกข์ไม่ใช่เป็นความบรรลุท่านก็ออกจากสำนักนั้นจนกระทั่งไปแสวงหาโมกขธรรมได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆอันนี้จุดที่เราจะสังเกตก็คือว่าพระพุทธเจ้าที่ ตอนที่ยังไม่ได้บรรลุเนี่ยท่านไปได้ฌานท่านก็เกิดความยินดีท่านก็รับฟังความคิดความอ่านอะไรต่างๆของอาจารย์นะแต่ที่ท่านไม่ติดเนี่ยเพราะความอ่อนของตัวภวตัณหาของท่านนะภวตัณหาคือตัณหาในฌานรูปตัณหารูปตัณหาเนี่ย อ่อนไม่กล้าแข็งเหมือนกับอาจารย์คนอื่นแต่อาจารย์สองท่านเนี่ยถึงจะกล้าแข็งยังไงก็ว่าที่จริงโดยอุปนิสัยและกล้าแข็งชนิดที่เยียวยาได้เหมือนกันที่เยียวยาไม่ได้เพราะว่าตายไปก่อนเนี่ยไม่งั้นก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เหมือนกันแล้วก็จะบรรลุเป็นสององค์แรกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความเป็นไปของดวงพระทัยของพระพุทธเจ้าซึ่งตอนนั้นยังเป็นปุถุชนผู้ได้ฌานอยู่แต่ว่าท่านไม่ฝังพระทัยเหมือนอย่างพวกอื่นเขาตอนก็ออกจากที่นั่นไปสู่ที่อื่นต่อไปนั้นอย่างพวกบัวพ้นน้ำพวกที่ปรากฏในบัวสีเหล่าเนี่ยก็เป็นพวกที่ไม่ติดยานคือไม่ออกไปนอกทางจึง สามารถที่ว่าฟังธรรมแต่เพียงอุเทศแล้วก็บรรลุทำได้ในทันทีเลยไม่เกิดความคิดออกไปนอกลู่นอกทางหรือได้ความคิดเห็นเข้ามาแทรกเข้ามาปนคือคนที่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเนี่ยคือพอได้แล้วก็เหมือนกับทุกสมัยนะได้แล้วก็บางคนก็ฟังพับยังไม่ได้ประโยชน์ในทางบรรลุเพราะว่ามันมี ทิฏฐิเข้ามาจับมีตัณหาเข้ามาจับพอมันจับแล้วมันก็เลยแข็งอยู่แค่นั้นนะ พอมาได้แฝงธรรมสองเข้ามาอีกทีก็ละลายน้ำแข็งตัวก็ขยับไปยื่นเคลื่อนตัวเองขึ้นไปอีกได้ทันทีแต่ละคนที่ฟังธรรมในที่เดียวกันแล้วก็เป็นไปต่างๆกันแต่อย่างที่เราเห็นภาพในสมัยพุทธกาลมันไม่ใช่อื่นไกลเลยอ่ะมันเรื่องของไอ้กิเลสเนี่ยว่ามันเข้าไปจับกิเลสตัวไหนเข้าไปจับอะไรอย่างไรอย่างโปฏฐัปปาทะก็ทิฏฐิเข้าไปจับ หยุดแค่นี้ฟังอีกทีก็ยังเป็นหน่อยหยุดอยู่แค่นั้นอีกเป็นอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่เรียกว่าในโลกของกลไกทางจิตระหว่างสติปัญญาที่เราได้จากธรรมะกับไอ้กิเลสของเราที่เข้าไปเกี่ยวไปยุ่งเนี่ยครับเป็นเรื่องที่เป็นไปในทุกๆจังหวะทุกๆขั้นตอน นะฮะเราอาจจะไม่คิดอะไรมากแต่เรียนพระอภิธรรมแล้วจะกลายเป็นเรื่องที่เราจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องเผินๆไม่ใช่เรื่องง่ายๆซะแล้วเพราะว่าธรรมดาเราคือผู้มีกิเลสนะมีตัณหามีมานะมีทิฏฐินะครับมันก็เข้าไปจับไปจับไปจับเราถึงต้องปลดปล่อยตัวเองหรือปลดปล่อยปัญญาให้อิสระจาก ตัวตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยไปโดยลำดับไปโดยลำดับอย่างไม่หยุดหย่อนแล้วก็หยุดไม่ได้หยุดก็คือจุดที่เราพ้นจากทิฏฐิแล้วคือเป็นโสดาบันแล้วอันนี้หยุดได้นี่เรามาดูในกรณีที่สามในกรณีที่สามที่ว่าติดเป็นจักรกรรมคุณอย่างเราเนี่ยอันนี้ก็ ยกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลคนรักลูกเป็นเบญจกามคุณไหมเป็นนะในทางธรรมะถือเป็นเบญจกามคุณอย่างหนึ่งที่ปุถุชนทั้งหลายก็ต้องมีความรักใคร่เกี่ยวข้องกันสามีภรรยาก็เป็นเบญจกามคุณอย่างหนึ่งอาทิเป็นสัตว์วัวควายก็เป็นเบญจกามคุณอย่าง ซึ่งเราก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ในลักษณะที่ยังอ่อนบ้างอย่างเปล่าบ้างอย่างเช่นมีรายหนึ่งที่จริงมีหลายรายนะครับผมก็เคยเอามาเล่าเรื่องของคนที่มีลูกแล้วก็ลูกตายเนี่ยเราสังเกตว่าเวลาพระพุทธเจ้าท่านปลอบคนที่เป็นทุกข์เพราะลูกตายท่านจะใช้วิธีต่างบางรายก็คำปลอบนั่นแหมเรามองในขั้นสูงแล้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ แต่ในขั้นหนึ่งเนี่ยใช้ได้อย่างเช่นพราหมณ์คนหนึ่งลูกตายแกก็เป็นทุกข์ใจเหลือเกินครับกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่เป็นอันทำงานไปๆมาๆระหว่างป่าช้ากับบ้านทุกวันทุกวันแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านตรัสปลอบด้วยคำว่าลูกที่ตายเนี่ยเขาไม่ได้ตายจริงหรอกเพียงแต่เขาลอกคราบคือหมายความว่า ตัวเราร่างกายแล้วเนี่ยเป็นคราบเหมือนกับงูลอกคราบลอกจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งทำไมถึงพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้เหมือนกับท่านแสดงสัตตตาทิฏฐิแก่พราหมณ์นั้นอันนี้เป็นเรื่องของการพูดตามกีดกันคือตอนนี้ท่านไม่ได้ใส่ใจว่าพราหมณ์นั้นจะเป็นสัตตะหรือไม่สัตตะแล้ว แต่พราหมณ์กำลังมีความทุกข์ด้วยสำคัญว่าความทุกข์อย่างรุนแรงนะด้วยอำนาจของความยึดติดอย่างรุนแรงว่าลูกตายเราจะไม่ได้พบลูกนั้นอีกแล้วลูกสาบสูญไปจากไกลๆจากสังสารวัฏแล้วถ้าคนใดที่รักใครสักคนหนึ่งแล้วก็มีความเชื่ออยู่อย่างลึกๆว่าตายแล้วสูญเนี่ยมันทุกข์แรงนะ ทุกแรงแม้ตายแล้วหายไปหมดเลยไม่มีวันจะกลับคืนเลยเหมือนอย่างเมื่อวานเนี่ยก็มีคนที่เขารักธรรมชาติเขาก็นั่งบ่นให้ผมฟังแม้เขาเสียดายเสียดายต้นหมากรากไม้เสียดายแม่น้ำลำคลองมันจะไม่กลับคืนไหมเขาเห็นเหมือนสมัยก่อนอีกแล้วบอกว่าคุณไม่ต้องเสียดายหรอกอีกหน่อยมันก็โลกมันก็คืนสภาพอย่างเดิมนะโลกมันแตกเก้าอะไรเก้าทนได้ความ หนักของมนุษย์ไม่ได้เขามันแตกไปเดี๋ยวก็มีต้นหมากรากไม้ธรรมชาติมันกลับมาอย่างเดิม แล้วก็เลยคุยกันเล่นๆอย่างนั้นน่ะทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้อย่างนี้ท่านต้องการจะทําความอุ่นใจให้เกิดขึ้นท่านก็เลยกล่าวอย่างนั้นโอ้อย่าไปเสียใจอะไรมากเลยเราพลัดลากกันชั่วคราวเดี๋ยวเราก็ไปเกิดเจอกันอีกนี่เค้าก็ลอกคราบไปก่อนหน่อยเราลอกตามเข้าไปทีหลังก็ไปเจอกันรามก็เลยฟังแล้วค่อยยังทั่วมีความหวัง ไอ้ความจะรู้สึกที่รุนแรงก็คลายไปเลยกลายเป็นความสบายใจนั่นก็ถึงวันดีคืนดีก็เอาของมาเส้นลูกลูกยังอยู่นะมันก็ไม่เกิดความทุกข์ร้อนอะไรมากนี่ก็เป็นการเทศน์หรือแสดงธรรมที่เหมาะแก่คนจะรับได้ซึ่งคนใดที่มีทิฏฐิหยาบท่านก็ทำให้เหลือทิฏฐิตื้นๆเนี่ยเพื่อจะได้ลด ความรู้สึกที่รุนแรงของจิตให้ลดลงนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าแสดงธรรมอย่างผู้ที่ฟังเนี่ยนำเอาไปปฏิบัติได้และควรแก่บุคคลผู้นั้นอย่างอินเดียเนี่ยเขาไปเห็นพวกโคพวกอะไรต่างๆเดินเนี่ยที่ใครที่ไปอินเดียก็เห็นมาเราเหมือนกันโคเต็มไปหมดเลยใช่ไหม พวกโคเหล่านี้ในความรู้สึกของคนอินเดียเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดโอ้เห็นโคก็จะดีใจอย่างรุนแรงว่านี่โคของเขาเขาซื้อเขาขายได้แต่เขาก็มีความรู้สึกยึดถือโคเหล่านี้ด้วยอำนาจของความโลภแต่มันไม่รุนแรงคือยึดถือมันบอกว่าพวกโคมันก็แหมมันก็ไม่น่าชื่นชมอะไรทั้งหนาผอมๆแต่เขาเห็นโคเขามีความรู้สึกว่านี่คือพาหน้าของพระเจ้า นะก็พร้อมที่จะหลบจะหลีกให้ก็เป็นความเป็นคือว่าโดยจิตเนี่ยเป็นความโลภอย่างนอนชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเขาแล้วก็ถามว่าสอนแล้วโคตรกับทิฏฐิไหมเป็นมีทิฏฐิไหมมีทิฏฐิถือว่ามีทิฏฐินะเพราะว่าอดีตก็เชื่อตามหลักพระเจ้าในว่าตามหลักศาสนาของเราเนี่ยพระเจ้าสร้างโลก คือพระอิศวรเป็นผู้สร้างโลกโคเป็นพาหนะของท่านนั้นเรารักพระอิศวรก็ต้องรักโคของท่านด้วยแต่รักไม่มาก็โคมันผอมก็เห็นก็นึกได้เจอพาหนะของพระอิศวรแล้วความเป็นยึดก็เกิดขึ้นใช่ไหมมันเกิดขึ้นอย่างอ่อนๆก็เลย ก็เป็นอย่างนี้สมัยก่อนถึงโดนโควิดตายกันบ่อยๆอ่ะ เห็นเด็ดจุกแต่ประเภทเนี้ยทีนี้อีกกรณีหนึ่งดูอย่างนี้นะคือการติดอย่างอ่อนในบุญที่ผูกพันเราเคยเอาพระสูตรหนึ่งมาพูดอันนี้เป็นตัวอย่างตัวนี้ชัดเจนนะคือพระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้เคยเตรียมการบูชายัญจำได้ไหม การเตรียมการบูชายัญเขาไม่จะประเสริฐเนี่ยเขาจะประเสริฐไม่ได้เคยคิดบูชายัญไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้มาแต่ไหนแต่ไรแต่ที่บูชายัญเพราะว่าค่ำของคืนวันหนึ่งได้กินเสียงเปรตร้องแล้วก็ถามพวกปุโรหิตาจารย์ปุโรหิตาก็ไม่รู้เรื่องอะไรครับแล้วก็คิดว่าทุกอย่างอะไรเกิดขึ้นบูชายัญแต่พุทธเขาบูชาแล้วก็ได้อะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์ด้วยได้ค่าครูแหละ บูชายัญก็มีผลประโยชน์มาถึงตัวพราหมณ์ก็เลยแนะนําให้บูชายัญพระเจ้าประเสริฐก็เลยเอาบูชาก็บูชาคือก็บอกให้บูชาบูชาตัวน่ะความคิดลาลบอยู่กับเรื่องของการของกามนะเพราะว่าพราหมณ์แกบอกว่าเสียงนี้น่ะได้ยินแล้วจะทําให้ท่านสูญเสียราชบัลลังก์ไอ้หนุ่นนี่สารพัดน่ะตัวก็กลัวจะสูญเสียกามก็เลยเชื่อเรื่องบูชายัญจึงเป็นความเชื่อที่ถูกมั้ยเป็นมิจฉาทิฏฐิมั้ยเป็นมิจฉาทิฏฐิ แล้วก็ไม่ได้เชื่อเองไม่ได้ปรารภกันเองพราหมณ์เป็นผู้แนะนําเนี่ยเพราะว่าความเชื่ออย่างนี้ความยินดีในเรื่องกามและโยงมาถึงหรือผูกพันมาถึงทิฏฐิไม่แรงนี่แหละพระนางมาริกาแนะนําให้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้แสดงข้อเท็จจริงแล้วก็ขอให้เลิกพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็เลิกได้ทันทีก็เป็นอันว่าไม่ได้บูชายัญสัตว์ที่เตรียมไว้เพื่อจะบูชายัญ อย่างนั้นร้อยอย่างนี้ร้อยเป็นอันว่าปล่อยหมดอันนี้เป็นกรณีที่มองลึกลงไปถึงกระแสจิตแล้วก็เป็นจิตดวงนี้ในกรณีอย่างนี้การบอกให้เลิกบูชายัญเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ทำบ่อยทั้งในสมัยตอนเป็นโพธิสัตว์ก็เคยแล้วก็เป็นพุทธเจ้าแล้วก็เคยอย่างกูดันดาพราหมณ์เนี่ย จริงๆน่ะจะมาปรึกษาพระพุทธเจ้าว่าจะบูชายัญยังไงดีก็มีผู้แนะนำว่าพระพุทธเจ้าจะรู้เรื่องบูชายัญดีตัวก็คิดว่ารู้เรื่องบูชายัญอย่างพราหมณ์ก็จะไปปรึกษาพอไปปรึกษาข้าพุทธเจ้าทรงแสดงยัญอย่างในพระพุทธศาสนาแล้วก็ทรงปฏิเสธยัญอย่างเป็นพราหมณ์ด้วยบททอธิบายเป็นพิสดารบูรณาธรรมฟังแล้วก็เห็นด้วยเลยคลายถอนความเชื่อแล้วก็นับแต่บัดนั้นเลิกการบูชายัญ อย่างที่เป็นของพราหมณ์ได้ในที่สุดทีนี้ก็มาดูอีกกรณีคือกรณีสุดท้ายกรณีสุดท้ายของข้อสองคือติดอัตภาพโดยมิจฉาทิฏฐิด้วยความดีใจแต่ว่าเป็นอย่างเราคืออย่างไม่รุนแรงในกรณีที่ ยึดด้วยอำนาจของความเห็นผิดอย่างไม่รุนแรงเนี่ยครับก็มีอย่างนางสีน้องสาวพระสารีบุตรนี่ท่านก็เคยปรารภเปรียบเทียบกับมารที่มาประชนนางคือนางสีสุปาจารานางเองน่ะก็มีอย่างมีการยึดติดด้วยความเห็นผิดแต่ชาติปางก่อนชาตินี้ไม่มีแล้วแล้วนางก็บอกว่ามารที่มาประชนเนี่ยชาติก่อนก็ ยึดติดอย่างรุนแรงนะชาตินี้ก็ยังยึดติดอยู่เพราะว่ามารตอนมาประชนเนี่ยมารมาบอกว่าโอ้ยนางเอ๋ยนางน่ะเมื่อก่อนเคยเกิดเราเคยเกิดเป็นคู่ครองกันเมื่ออยู่บนสวรรค์เวลานี้น่ะนางมาเป็นมนุษย์ฉันยังเป็นเทวดาอยู่นั้นขอให้นางเนี่ยได้ตั้งจิตน้อมใจเพื่อจะไปอยู่ด้วยกันอีก นางก็เลยตอบบอกว่าเมื่อก่อนน่ะนางมีความติดในตัวเองด้วยความเห็นผิดแต่เดี๋ยวนี้ถอนเดียได้แล้วแต่ว่าท่านน่ะติดตนอย่างรุนแรงแม้ชาตินี้ก็ยังไม่ยอมถอนเนี่ยเลยสวนกลับไปอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องของไอ้บทบาทต่างจิตที่ปรากฏในความเป็นไปของชีวิตของใครต่อใครนะก็ยก จุดนี้มาให้ดูเป็นตัวอย่างยืนยันในข้อนี้อันนี้เรามาดูดวงที่สามซึ่งเป็นโลภะที่ปราศจากความเห็นผิดแต่ว่ามีความดีใจและเป็นอสังขาริกก็คือไม่เห็นผิดแต่ดีใจและเป็นอสังขาริกได้แก่กรณีใด ในกรณีแรกสุดของดวงที่สามคือติดในสัมมาทิฏฐิโดยไม่ผูกพันกับมิจฉาทิฐินะถ้าเราดูตามความเป็นไปของบุคคลในยุคพุทธกาลเนี่ยเราอ้างถึงเบญจวัคคีย์ได้เป็นตัวอย่างต้นเลยเบญจวัคคีย์ที่ออกบวชถามว่าออกบวชเพื่ออะไร ออกบวชเพราะอยากจะได้ความได้ญาณของพระพุทธเจ้าใช่ไหมแน่นอนนะครับที่ออกบวชเนี่ยเราจะอ้างจะมีจิตอยู่สองประเภทปนกันมาคือศรัทธาซึ่งเป็นส่วนของกุศลอันหนึ่งแล้วก็ตัณหาอันหนึ่งอันนี้เป็นของแน่แล้วที่เรารู้ว่าเป็นตัณหาที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนว่ามีตัณหาแฝงเข้ามาด้วยก็คือเมื่อพระโพธิสัตว์ของเรา ละการเสวยละการอดมาเสวยอาหารเบญจวัคคีย์พอใจไหมไม่พอใจไม่ชอบใจถึงกับหลีกละทิ้งพระโพธิสัตว์ไว้เป็นการโดดเดี่ยวและเมื่อตรัสรู้แล้วจะมาแสดงธรรมก็ยังตั้งข้อรังเกียจเดียดฉันทำท่าไม่พอใจในคนทำ ไอ้พฤติกรรมของจิตที่มันโผล่ขึ้นมาเป็นลักษณะโทสะอย่างเนี้ยมันมีตัณหาเป็นเชื้อเป็นบอกได้เลยแม้เราจะไม่ได้สืบเข้าไปดูให้เห็นประจักษ์ว่าเขาคิดอย่างไรเราเองอาจจะดูตัวเองไม่ออกว่าเราผูกพันอย่างไรแต่ถ้ามันมาถึงจุดผิดแล้วเกิดความไม่ชอบใจขึ้นมานั่นแหละครับมันฟ้องเลยทีเดียวว่าเรามีความผูกพันด้วยอำนาจของตัณหาแต่ว่าของท่านเบญจวัคคีย์ท่านไม่ได้เห็นผิดนะครับ ท่านอยากได้ญาณท่านติดญาณในพระพุทธเจ้าถึงกับบางคนอย่างเช่นคนแรกนะที่ได้ถ่ายพระพุทธเจ้าไว้อย่างเป็นอย่างเดียวคือตาอัญญาโกณฑัญญะได้ออกบวชแล้วก็คนที่เหลืออีก 4 ก็เป็นลูกเป็นหลานของพราหมณ์ 8 คนที่ได้สั่งไว้อย่างเช่นคนหนึ่งก็สั่งน้องสาวว่าให้หลานออกบวชตามเพื่อจะได้ความรู้ดีๆได้ปัญญาดีๆจากเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งก็ได้ออกบวชตามกันนี่ก็มีประวัติเล่ากันแต่ละลายแต่ละลายก็เลยมารอเหมื่อไหร่จะบรรลุสักทีอันนี้เป็นความโลภเหมือนกันนะฮะที่เรียกว่าเป็นธรรมตัณหาตัณหาในทางปัญญาตัณหาในมุ่งเอายานเป็นหลักก็ได้คือสัมมาทิฏฐิเป็นหลักที่ หวังว่าจะได้จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถึงไม่ผูกพันด้วยทิฏฐินี่เป็นเรื่องหนึ่งเป็นรายหนึ่งในกรณีอย่างนี้ทีนี้ถ้าเป็นในกรณีที่ 2 การติดเบญจกามคุณอย่างไม่ผูกพันกับมิจฉาทิฏฐิอันนี้เป็นถือว่าเป็นโลภะมูลจิตในจุดที่พฤติกรรมของคนลงข้อนี้เป็นอันมากที่สุดครับ ทั้งในสมัยอดีตสมัยปัจจุบันในสมัยอดีตคือสมัยพุทธกาลเนี่ยตัวอย่างมีเป็นปลึกปลือในข้อนี้มากกว่าเพื่อนเลยก็เล่าได้ทั้งตัวอย่างพระแล้วก็ตัวอย่างคฤหัสถ์อย่างเป็นพระก็เช่นพระจิตตหัตถะที่บวชแล้วศึก 7 ครั้งถามว่าที่บวชแล้วบวชเพราะอะไรบวชเพราะอยากจะ กินบวชเห็นแก่กินใช่มั้ยคือว่าแกเป็นคนอดอยากทั้งที่ทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำก็มีไม่พอกินไอ้ที่กินก็ไม่ดีสู่พระไม่ได้พระนี่ไม่ต้องทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำแต่ว่ามีอาหารกินเหลือเฟือมีอาหารกินเพียงพอมีอาหารกินประณีต ก็คิดว่าเอ๊ะเราถ้าจะไปบวชบ้างจะได้มีอยู่ดีกินดีสักทีก็บวชเพื่อกินเห็นแก่ปากท้องก็มาบวชบวชเพราะกินดีอยู่ดีเข้าไอ้กิเลสทางโลกมันก็กำเริบมันก็ดึงเบียดไงเขาเรียกว่าอารมณ์คนละอย่างนะในวัดมีแต่ข้าวแต่ว่าไม่มีเมถุนไอ้ที่บ้านมีเมถุนแต่ไม่มีข้าวก็เลยถูกดึงไปดึงมาด้วยอารมณ์ต่างกันก็ศึก 6 ครั้ง บวชกี่ครั้งบวช 7 ครั้งและได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อการบวชครั้งที่ 7 ก็เลยไม่ได้ศึกเพราะทำลายตัณหาได้แล้วเพื่อนมาเย้าบอกว่าเมื่อไหร่จะศึกอีกล่ะครั้งที่ 7 นะท่านก็บอกว่าผมไม่ควรจะศึกแล้วเพื่อนก็นึกว่าอวดอุตริไปฟ้องพุทธเจ้ารับรองเป็นอรหันต์แล้วจึงไม่สมควรจะศึก เกฆราวาสไม่ควรกับผมแล้วท่านก็คุยอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องรายหนึ่งที่เป็นเรื่องของพระนั้นเรื่องของกุฏฑาละบัณฑิตซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์เมื่อสมัยยังสร้างบารมีอยู่ก็เหมือนกันครับตอนนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าก็บวชถึง 6 ครั้งแค่บวช 7 ครั้งศึก 6 ครั้งเหมือนกันไอ้ที่ท่านเล่าเรื่องนี้น่ะท่านก็ปรารภท่านจิตตหัตถะเนี่ยครับแล้วก็ดึงเรื่องของท่านมาเล่าให้ฟัง พ่อแม่ท่านเองก็เคยเป็นอย่างนั้นและที่ศึกน่ะศึกเพราะอะไรแต่ที่บวชเนี่ยไม่ได้ติดกามนะครับตอนบวชไม่ได้ติดไม่ได้เห็นแก่กินนะบวชเพราะอำนาจของกุศลจิตของศรัทธาของความคิดอยากจะสร้างบารมีแต่ที่ตอนศึกเนี่ยศึกเพราะติดกามและกามที่ติดนั่นคืออะไรรู้เปล่าจอบเหี้ยนเล่มหนึ่งกุฏฑาละเนี่ย อาจจะไปทําไล่สายนาถากทางแล้วก็ไอ้กุศลมันก็มาเล่าให้บวชอีกก่อนจะบวชก็เจาะไปเก็บก็อยู่อย่าทําอย่างเนี้ยถึง6ครั้งจนครั้งที่ 60มาคิดจะบวชใหม่ท่านก็มาจินตนาการว่าไอ้ที่เราฝึกเนี่ยเพราะติดจอบเจ้าเล่มนี้แหละก็ไม่ได้ดีนักหนาจอบเพี้ยนๆเราจะต้องถอนรากถอนโคนไม่ได้เราจะไม่เอาไปซ่อนอย่างธรรมดาแล้วก็จึงเอาไปทิ้งน้ําในนั้นท่านก็เล่าละเอียดเลยท่านเล่าบอกว่าตอนจะทิ้งน่ะหลับหูหลับตาหมุนรอบตัวหลับหูหลับตาหมุนเวีย ลูกเศรษฐีคนหนึ่งตามโจรไปไม่ใช่โจรตามพรานไปทิฐิว่าไม่ใช่ทิฐิเป็นโลภะแล้วถามว่าแรงไหมต้องตอบว่าแรงครับโจรนั้นมันไม่ได้มาเกี่ยวพาราศีไม่ได้พูดโดยละคำครับเพียงแต่ไปเห็นมองอย่างบนบ้านตัวเองลงมาเห็นชอบใจแล้วขนาดไปขอตามไปโจรไปยังกลัวนะไม่อยากบอกคิดให้ดีซะก่อนอย่าไปนะผมมีอาชีพอย่างนี้แกยังบอกว่าจะไปอย่าไป อันนี้น่ะเป็นอสังขาริกที่ได้สะสมมาแต่อดีตพอเราดูอดีตถึงรู้อ๋อเค้าเคยเป็นสามีภรรยาเคยทําบุญทํากุศลร่วมกันมาแล้วก็ชาตินี้น่ะไอ้ตอนนี้คนหนึ่งเป็นโสดาบันเป็นลูกเศรษฐีคนหนึ่งเป็นโจรเป็นอุปกรรมในช่วงต้นของชีวิตพอหลังจากไปอยู่ด้วยกันมีลูกมีหลานมีอะไรแล้วจะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลก็คือตามกับกุตมิตรนั่นเองฮะ ที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันในป่าคือตอนที่ไปพบพระพุทธเจ้าแล้วจะยิงท่านก็คงจะเล่าสักแค่นี้พอเพราะมันมีเรื่องอื่นเยอะอย่างที่ว่าแล้วน่ะทีนี้ก็มาดูในกรณีต่อไปกรณีที่เป็นเรื่องของการติดบุญบาปอย่างไม่มีความเห็นผิดอันนี้ก็คือพฤติกรรม ของอย่างเราเนี่ยครับก็ชื่อว่าติดบุญบาปเท้าสักกะที่มาขโมยทำบุญกับพระมหากัสสปะตอนออกจากนิโรธสมาธิเราดูจิตก็เห็นชัดเลยเป็นโสมนัสแล้วก็เป็นอสังขาริกแล้วก็ไม่ได้เห็นผิดนะคือทำแล้วพอพระมหากัสสปะได้กลิ่นอาหารก็รู้ว่าโดนต้มแต่เนี่ยต้มปลาในปลาถูกต้มแปลกนะ แทนที่จะต้มเอาของปลาในต้มใส่บาตรละกับปลาหลานปรากฏว่าพอรู้ตัวทันเอาพระอินทร์ลอยไปหัวลอกกากๆอยู่นู่นดีใจเป็นการใหญ่ว่าทําบุญสําเร็จแล้วแต่ก็เห็นคุณค่าของบุญติดบุญเนี่ยเป็นพวกติดบุญแล้วก็มันมีเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งปรากฏในประวัติอันนี้จะเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราอาจจะไม่ได้ยินมาก่อนส่วนใหญ่คือในประวัติของ พระนางพัฏฐากะปิลานีหรือนางพัฏฐากะปิลานีที่เป็นภรรยาโดยนิตินัยของมหาคัสสปะมหาคัสสปะเดิมอย่างที่เคยเล่าให้ฟังจำได้ไหมที่เป็นลูกเศรษฐีด้วยกันทั้งคู่ก็นางพัฏฐากะปิลานีเนี่ยได้เล่าประวัติตัวเองไว้ให้ฟังว่าทำไมถึงมีผิวงามนะ อาเป็นว่าในชาติหนึ่งในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นนางได้ถือกำเนิดเกิดที่เมืองพาราณสีตอนนั้นน่ะเกิดทะเลาะกับน้องสาวแล้วก็มีพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งมาบิณฑบาตตัวก็ไปเห็นน้องสาวกำลังใส่บาตรอยู่พอดีก็นึกว่าน้องสาวใส่บาตรเนี่ย ถ้าจะต้องปรารถนาขอให้มีตบะเดชะมากกว่าเราเนี่ยไม่ได้เราจะให้ทําบุญไม่ได้เราจะต้องทําลายบุญของน้องเราไม่งั้นเดี๋ยวมันข่มเราได้ทําบุญแล้วมันข่มเราไปถึงก็วิ่งปรีเข้าไปหาพระตอนนั้นน่ะน้องใส่ในบาตรเสร็จแล้วความจริงแกเข้าใจผิดทําเสร็จแล้วนี่ใครไปทําไม่ได้แล้วใช่มั้ยถือว่าบุญสําเร็จแล้วแต่ก็ความคิดของคนโง่กําลังโกรธนี่ ก็ไปบอกว่าพระคุณเจ้าขอบาตรขอบาตรไปเอาบาตรมาเอาอาหารพร้อมด้วยกับสูบาตรไปอย่างนั้นเทลงโคลนหมดเลยแล้วก็ทําไงอ่ะเอาบาตรไปส่งเอาไม่แทก่อนจะไปส่งนะเอาโคลนใส่บาตรคือใจน่ะคิดว่าจะทําลายน้องนะไม่ได้คิดจะทําลายเวลาคืออันนี้จะเห็นว่าคนลองเกิดอกุศลมันคิดอะไรแบบผิดๆพลาดๆอย่างนี้แหละครับ พูดก็ผิดทําก็ผิดความคิดก็สับสนหมดเลยคิดจะทําคนอื่นก็ไปทําได้คนนึงคิดจะทําตัวคิดจะทําคนอื่นก็มาทํากับตัวเองอะไรทํานองนี้นะเอาโคลนไปใส่นี่เลยว่าจะดับกลิ่นอาหารไม่ให้เหลือเลยอ่ะไม่ให้บุญติดก้นบาตรละไปเลยไอ้ตอนที่นางทําเนี่ยเพื่อนบ้านเค้าก็เห็นเนี่ยเค้าก็ว่าให้สติทั้งว่าด้วยแล้วคําว่าเป็นคํา โกรธน้องทําไมไปทําละเค้าก็ว่าอย่างงี้แกก็นึกได้เออจริงฮะเราโกรธน้องทําไมไปทําละก็เลยไปเอาบาตรหน้ามาใหม่เอามาเทน้ําโคลนทิ้งล้างบาตรซะอย่างดีตัวก็ขอให้พระรอแล้วไปเอาอาหารตัวมาใส่เอาน้ํามันเนยของหอมลาดโรยอย่างดีแล้วก็ไปถวายให้ท่าน ตาทางกระไป เที่ยวนี้บุญจะเป็นของใครเนี่ยก็เป็นของทั้งสองคนนะแต่ของพี่สาวน่ะมีบาปเกี่ยวนางถึงได้เล่าว่าหลังจากชาตินั้นเนี่ยเกิดชาติต่อมานางไม่อดอยากเกิดเครื่องมีผิวพรรณงามแต่ว่าตัวเหม็นอยู่ตั้งหลายชาติตัวมีกลิ่นเหม็นหลายชาติมาหายเมื่อ สมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนี้คือพระพุทธกัสสปะพวกชาวบ้านเขาทำสถูปนางก็ไปทำไปร่วมทำบุญด้วยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่นำไปบูชาก็คือนำของหอมเนี่ยไปปะพรมสถูปนั้นถึงสี่ขวดพอเกิดอีกชาติหนึ่งเลยตัวหายเหม็นสวยด้วยในเลยชาติสุดท้ายนี่ไม่งั้น เอามหากัสสปะคงไม่ครบด้วยอ่ะติดครบด้วยเพราะตัวไม่เหม็นอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่เชื่อบุญนะเชื่อบุญนี่เองคนเชื่อบุญก็มีกิเลสไปเกี่ยวข้องกับบุญอย่างคนเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ในประวัติพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งก็มีเรื่องประหลาดอีกครับนี่เป็นพุทธบิดานะที่มีนามว่าพระเจ้าชัยเสนเป็นพระเจ้าบัณฑิตมีลูกเป็นพระพุทธเจ้า แต่ว่าท่านชัยเสนเนี่ยหวงลูกเหลือเกินหวงยังไงล่ะมั้งหวงจะทำบุญให้เองคนเดียวไม่อยากให้คนอื่นทำนี่เป็นเรื่องของปุถุชนนะเชื่อบุญจริงแต่ก็ยังอุตส่าห์หวงบุญน่ะอันนั้นพวกยิ่งพวกญาติพี่น้องมีอยู่คนเป็นลูกพี่ลูกน้องมาขอบอกว่าเนี่ยขอร่วมบุญขอคิวนิมนต์บอกไม่ได้ กลัวจะดีกว่าตัวคนเชื่อบุญนี่ก็เห็นว่าบุญใครทำบุญมากแล้วก็จะได้รับความสุขความเจริญอย่างก็เลยคิดเป็นตู่เป็นตาเรื่อยเปื่อยไปอย่างคนที่คิดได้กิเลสเลยต้องเรียกว่าโอ้ยวางแผนกันยกใหญ่กว่าจะได้มีโอกาสทำบุญกับพระพุทธเจ้าคือตัวผู้น้องเนี่ยต้องไปสร้างศาสนการว่ามีกบฏเกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าจะอาสาไปปราบกบฏแต่ว่าขอคิวทำบุญ คิวทำบุญก็พี่จ่ายก็ไปปราบนะก็ยังอุตส่าห์ตอนขอเนี่ยนั่นก็เล่าว่าแม้ต่อแล้วต่ออีกนะพอแค่นี้ได้ไหมอย่าเอาขนาดนั้นเลยคือที่แรกบอกขอสามเดือนได้ไหมขอคิวตั้งสามเดือนไม่ได้มากไปโอ้ยลดลาวาสอกกันมาเรื่อยจนถึงที่สุดลำลดไม่ได้ก็เลยเอาต้องยอมแก่นะนี่คือคนที่มีลักษณะหวงบุญหวงบุญคือสิ่งเป็นกุศลแล้วก็ยัง มีคนอุตส่าห์หวงนะแล้วก็มองดูพฤติกรรมแม้เมื่อไหร่ก็มีในกรณีอย่างนี้อยากจะเล่าอีกสักเรื่องนี่เป็นเรื่องนับว่าเป็นชีวิตประหลาดของพระหญิงรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลพระนางรูปนี้มีชื่อว่าสีหะสีหะเนี่ยฟังดูชื่อกล้าหาญเข้มแข็งนะแต่ว่านางพระนางสีหะเนี่ยได้มาบวช ด้วยความตั้งใจแล้วก็หมายมั่นว่าจะต้องเป็นพระอรหันต์เป็นบรรลุธรรมให้เหมือนเพื่อนฝูงให้ได้นางก็มาบวชเป็นพระอยู่7 ปีไม่ได้บรรลุอะไรเลยครับแต่นอกจากไม่ได้บรรลุแล้วก็ถูกกิเลสรบกวนนางบอกว่าโอ้อยู่ไม่เป็นสุขก็ถูกกิเลสรบกวนก็ด้วยอำนาจของความมุ่งหวังแรงไปเนี่ย คล้ายๆพระอานนท์ว่าพระพุทธเจ้าบอกจะบรรลุอรหันต์พอพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็โหมุ่งทำไม่ได้บรรลุครับเพราะเขาหมายมั่นแรงไปโลภเมื่อโลภบุญแรงไปมันเป็นอย่างนี้นะอะไรก็เราใจร้อนเราโลภเกินไปเนี่ยบางทีมันไม่ได้ครับถึงต้องรู้จักหัดใจเย็นๆนี่นางผู้นี้เรียกว่ามีความประสงค์ดีแต่ไอ้ความโลภในบุญในความเจริญในธรรมเนี่ยมันแรง เลยกิเลสกวนเพราะโลภแล้วมันไม่ได้สมมติว่าเที่ยวนี้จะต้องสมมติเราสมมติว่าจะทำสมาธิได้สัก3 ชั่วโมงทำไม่ได้เลยกลุ้มเลยครับไปกันใหญ่เลยดีไม่ดีจะเสียจริตนะพอบวชได้7 พรรษานางนึกเสียใจว่าเรานี่แหมบุญน้อยเหลือเกินเพื่อนเข้าไปถึงไหนแล้วเราอย่าอยู่ดูหน้าเพื่อนแล้วจะสู้หน้าเพื่อนได้ยังไง หาความเจริญในพระศาสนาไม่ได้นางก็หาเชือกมาเส้นก็ไปทำอะไรรู้ไหมผูกคอตายนี่พระภิกษุณีผูกคอตายขึ้นไปบนต้นไม้ครับตำบ่วงคล้องคอห้อยแล้วแล้วก็โหนคอตัวเองลงมาตายไหมต้องเดาที่ว่าตายไหม ปรากฏว่านางได้เจริญวิปัสสนาในขณะถูกขอตายนี่ผมห่วงครับเราแล้วเดี๋ยวจะมีคนไปเจริญลอยตามอย่างยังไม่ดีนะพอโหนเข้าปรากฏว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์นะอันนี้เราเห็นว่าพอภาวะจิตมันเกิดการปลดปล่อยความยึดติดในบุญเท่านี้ความสมดุลของจิตมันเกิด พอเกิดก็เลยบรรลุเป็นพระอรหันต์ดีปลาหลาดแท้นี่ผมก็เจออยู่องค์เดียวครับที่บรรลุเป็นพระอรหันต์โดยการผูกคอตายนะนอกนั้นก็มีตายบ้างเหมือนกันแต่ตายอย่างอื่นโดยความพยายามคนอื่นแล้วก็มีอีกรูปหนึ่งนี่ท่านบอกว่าไม่รู้ชื่ออะไรในพระไตรปิฎกไม่ระบุชื่อบวชมา 25 ปีร้องไห้ทุกวันนางมาเล่าตอนหลังนะครับว่าที่ร้องไห้เนี่ยเพราะว่าลบกับกิเลสทุกวันเลยอย่าว่าแต่บรรลุมรรคผลแล้วก็นางก็บอกว่าถูกราคะมันเบียดเบียนทุกวัน 25 ปีร้องไห้ทุกวันจนกระทั่งมันแหมหมดอะไรแล้วแต่ไม่ได้คิดฆ่าตัวตายแล้วได้มาบรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อปี25อย่างนี้ก็มีอ่ะนี่ก็เรียกว่ากิเลสไอ้ที่ร้องไห้นะเพราะว่ายึด กุศลนะในที่ร้องไห้เพราะยึดกุศลและที่ไม่บรรลุก็เพราะถูกกิเลสมันเข้ามารบกวนเกี่ยวข้องมันก็เลยกระทบกันไปกระทบกันมาก็สรุปว่าระหว่างโลภะ 2 กรณีกับบุญกุศลที่โลภะมันเข้าไปเกี่ยวข้องนะก็มาถึงเอามาว่าอีกกรณีนะคือกรณีในข้อ 4 ที่ว่า ติดอัตภาพด้วยตัณหาโดยไม่มีความเห็นผิดนะแต่ว่าดีใจกล้าแข็งมีตัวอย่างที่ชัดเจนที่เนื่องอยู่ในพุทธประวัติคือการละเทวินดาบทการเทวินดาบทเนี่ยพอมาเห็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกรู้ว่าคนนี้เป็นพระพุทธเจ้าแน่แล้วตัวก็ร้องไห้ถามว่าร้องไห้ทำไมร้องไห้เมื่อพิจารณาว่าอายุเราหมดแล้ว หมดก่อนที่ท่านผู้นี้จะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็ร้องไห้นี่ก็มีปัญหาว่าก็ทำไมไม่ต่ออายุล่ะร้องทำไมล่ะหรือก็ทำไมเมื่อจะตายแล้วก็มาฟังธรรมะตอนหลังๆจากไปเกิดใหม่แล้วไม่ได้หรือเพราะว่าการเทวินเนี่ยก็ได้รูปฌานแกรู้ว่าตายแล้วจะต้องไปสู่อรูปภพลมถ้าไปสู่อรูปภพลมเนี่ยไปแล้วก็ลงมาไม่ได้นะ ถ้าจะต่ออายุก็ไม่ได้ไปเป็นอรูปภพลมปรากฏว่าระหว่างอัตภาพในอนาคตกับปัญญาในพระพุทธเจ้าแกรักอะไรมากกว่ากันแกรักอัตภาพในอนาคตมากกว่าแกเลยร้องไห้นี่แสดงแกรักอย่างกล้าแข็งนะแกถึงเอาถึงจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าถึงจะอยากได้เสียดายถึงร้องไห้ออกมาเนี่ย แต่ความคิดส่วนใหญ่ก่อนหน้านั้นหลังจากนั้นยังชื่นชมยินดีกับอัตภาพใหม่อย่างเหนียวแน่นจึงยอมที่จะไปอยู่บนนู้นโดยไม่ได้บรรลุธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ที่ทรงปรารภแสดงอคัญยสูตรนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยแก่ปารัตวาจะกับวาเสถามานพก็เรื่องติดต้นนะที่แสดงถึงความเป็นมาของพราหมณ์สายเลือดต่างๆเนี่ย เพราะว่าพระมนุษย์สองคนเนี่ยยังระแวงติดตนอยู่เวลาไปบิณฑบาตแล้วก็ถูกญาติโยมเขาด่าเขาว่าเอาผมก็ขอผ่านเลยนี่ไปทีนี้มาถึงประเด็นสุดท้ายของข้อสามนี่ว่าคือติดด้วยมานะติดยังดีใจอย่างภูมิใจอย่างกล้าแข็งด้วยมานะเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลเจ้าหญิงรูปนันทาคนหนึ่ง ก็นางเขมาคนหนึ่งที่เกิดมาเป็นคนสวยแล้วมานะจัดมานะจัดมานะว่าตัวสวยรู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงตำหนิเรื่องเห็นระแดงธรรมว่าร่างกายเป็นอสุภะก็นานว่ามนางรูปนันทาเนี่ยไปบวชเป็นพระแล้วที่ไปบวชที่ไม่ใช่อะไรหรอกครับรู้ไหมฮะไปบวชเพราะอะไร เพราะคู่มั่นแก่ตายพ่อแม่ก็เลยบอกเออไปบวชดีกว่าคู่มั่นตายเลยไปบวชพอไปบวชแล้วก็ไปไม่อยากไปฟังธรรมไปฟังก็ไปแหวกฟังด้วยอำนาจมานะความหยิ่งในความสวยของตัวเนี่ยอันนี้ลายหนึ่งแล้วก็อีกลายคือพระนางเขมาที่เป็นมเหสีเขาจะเป็นของก็จะเป็นมีสารแล้วเป็นผู้เลิศทางปัญญาเมื่อรู้เป็นอรหันต์แล้วนางเขมานี่ก็มานะจัด แบบเดียวกันเลยครับอันนี้เป็นธรรมดาครับว่าใครภูมิใจอะไรและใครพูดถึงสิ่งนั้นอย่างตรงกันข้ามเนี่ยทุกเรื่องอ่ะไม่ถูกใจไม่เป็นที่พอใจแน่พระเจ้าพิมพิสารท่านก็วางแผนให้คนชมเอาความสวยธรรมชาติมาล่อชมพระเวฬุวันนางก็อยากจะไปดูว่าสวยยังไงประจัดรถจัดลาไปชมกัน พระเจ้าพิมพิสารรู้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ลองเข้าไปแล้วเดี๋ยวก็หลวมตัวไปฟังเทศน์ก็ไปฟังเทศน์พระพุทธเจ้าก็ปราบมานะในอัตภาพในความสวยของตัวเองได้ในที่สุดเป็นอรหันต์ไปในที่สุดเลยครับสองท่านนี้แล้วมีอย่างลายอย่างพวกเจ้าสักยะในมานะแรงก็ประเภทนี้มานะสายเลือด ไม่ได้เห็นผิดนะนี่ไม่ถือเห็นผิดแต่ถือสายเลือดนี่แรงมากจึงเป็นเรื่องที่น่าเข้าใจนะฮะว่าคนที่ใกล้ๆก็มีเชื้อผู้ดีเราเทียบมันก็เชื้อผู้ดีแรงขนาดว่าเจ้าเหนือหัวของตัวขอหญิงในสกุลไปเป็นชายาเนี่ยยังไม่ยอมเลยไม่ยอมส่ง เจ้าหญิงที่มีเชื้อสายสักยะจริงๆไปให้ที่ส่งนางวาสภาคติยาไปให้เพราะเหตุนี้เนี่ยคือเรื่องของมันนะฉะนั้น มาพระหญิงอีกรูปหนึ่งที่มีชื่อว่าปุณณานางถึงเล่าเลยครับว่าตัวนางเองเนี่ยเกิดมาในสกุลต่ำหลายชาติติดกัน แล้วก็เป็นคนที่คนต่างไปเมื่อเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่ค่อยได้รับเกียรติจากสังคมเพราะอะไรภิกษุณีรูปนี้ที่ชื่อว่าปุณณาเนี่ยเล่าว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนางก็ชอบทำบุญทำกุศลเข้าวัดเข้าวาเรียนธรรมะฟังธรรมะทรงจำไว้ได้มาก